قصه عطاری که سنگ ترازوی او گل سرشوی بود و دزدیدن مشتری گلخوار از آن گل هنگام سنجیدن شکر. پیش عطاری یکی گلخوار رفت، تا خرد ابلوج قند خاص زفت. پس بر عطار طرار دو دل، موضع سنگ ترازو بود گل. گفت گل سنگ ترازوی من است، گر تو را میل شکر بخریدن است. گفت هستم در مهمی قند جو، سنگ میزان هر چه خواهی باش گو. گفت با خود پیشان که گل خوار است، سنگ چپ و گل نکوتر از زر است. همچون دلاله که گفت ای پسر، نو عروسی یافتم بس خوب فر. سخت زیبا لیک هم یک چیز هست، کان ستیره دختر حلواگر است. گفت بهتر این چنین خودگر بود، دختر او چرب و شیرین تر بود. گر نداری سنگ و سنگت از گل است، این به و به گل مرا میوه دل است. اندران کفه ترازو ز اعتداد، او به جای سنگ آن گل را نهاد. پس برای کفه دیگر به دست، هم به قدر آن شکر را می شکست. چون نبودش تیشه‌ای او دیر ماند، مشتری را منتظر آنجا نشاند. رویشان سو بود گلخور ناشکفت، گل از او پوشیده دزدیدن گرفت. ترس ترسان که نیاید ناگهان، چشم او بر من فتد از امتحان. دید آن عطار و خود مشغول کرد، که فزونتر دزد هین ای روی زرد. گر بدزدی و از گل من میبری، رو که هم از پهلوی خود میخوری. تو همی ترسی ز من لیک از خری، من همی ترسم که تو کمتر خوری. گرچه مشغولم چنان احمق نیم، که شکر افزون کشی تو از نیم. چون ببینی مر شکر را زازمود، پس بدانی احمق و غافل که بود. مرغ زان دانه نظر خشمی کند، دانه هم از دور راهش می زند. که از زنای چشم حظی می بری، نه کباب از پهلوی خود می خوری. این نظر از دور چون تیر است و سم، عشق تفزون می شود صبر تو کم. مال دنیا دام مرغان ضعیف، ملک عقبا دام مرغان شریف. تا بدین ملکی که او دامی است ژرف، در شکار آرند مرغان شگر. من سلیمان می نخواهم ملکتان، بلکه من برهانم از هر حلکتان. کین زمان هستید خود مملوک ملک، مالک ملکان که بجهد او ز حلک. باژگونه ای اسیر این جهان، نام خود کردی امیر این جهان. ای تو بنده این جهان محبوس جان، چند گویی خیش را خواجه جهان.